Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 6 Ağustos Çarşamba, yıl 2014, ay 8, gün 218, Hızır 93. 1435, Hicri Şevval 10, 1430, Rumi Temmuz 24. Anafartalar çıkarması, 1915. Arıların bal tutması. Fırtına. İlk atom bombası Japonya'nın Hiroşima şehrine atıldı, 1945. Günün tarihi, 69 yıl önce bugün, 6 Ağustos 1945'te Amerikan uçakları Japonya'nın Hiroşima kentine ilk atom bombasını attılar. O andaki ölü sayısı 70 ila 80 bin, yaralı 70 binden fazlaydı. Zamanla radyoaktivitenin sebep olduğu kanserler de dahil çeşitli zararlardan ölü sayısı 200 binin çok üstüne çıkmıştır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Things are looking bad. I know you would Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Chicago grubundan Harry Truman adlı parçayla açılışımızı yaptık. Amerika'nın sana ihtiyacı var. Harry Truman, lütfen artık eve gelir misin? İşler o kadar kötü. Yani berbat görünüyor. Sen de biliyorsun ki en sevgili insanlarının, sevdiğin adamlarının ülkeyi mahvettiğini görmekten çok deli olacaktın. Buralara nasıl geldik? Bütün hep yalanlar var Harry. Daha güvenli arabalarımız olduğunu söylüyorlar. Mars'a roket atacağımızı bizi satmış adamlardan bir parçacık iktidar için bunu yapıyorlar. Gel sen her zamanki dürüstlüğünle konuş. Her sabah piyano çalardın. Her sabah yarım bir mil yürürdün. Neler olup bittiğini bize üslubunca açıklardın. Biz sana yapabileceğimiz bir yardım var mı her biliyor musun? Dünya tepetaklak oldu. Yani bu sevdiğimiz ülkeyi korumak için yapabileceğimiz bir şey var mı? Ey Harry, bizim yardımımıza gel diye Chicago'nun güzel parçasını dinledik. Niye dinledik? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...6 Ağustos... Tanrı'nın bombası. 1945'te bugün Hiroşima öldü. Atom bombasının dünya premierinde şehir ve insanları bir anda kömüre dönüştü. Hayatta kalan az sayıdaki insan hala dumanı tüten yıkıntıların arasında sakat ve uyur gezer bir halde dolaşıyordu. Çıplaktılar. Patlama sırasında üzerlerinde olan giysilerin desenleri yaraların üzerine çıkmıştı. Atom bombasının ateşi duvar kalıntılarının üzerinde daha önce orada bulunmayan gölgeler oluşturmuştu. Kollarını havaya kaldırmış bir kadın, bir adam, koşulu bir at. 3 gün sonra Başkan Harry Truman radyoda konuştu. Şöyle dedi. Bu bombayı düşmanlarımıza değil de bizim elimize verdiği için Tanrı'ya müteşekkiriz. Onun yoluna ve amacına uygun kullanımına da bize rehberlik yapması için Tanrı'ya dua ediyoruz. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte başka neler olmuş bakalım. Yani Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombasının atılması 70 bin kişinin o anda, oracıkta, o saat 10 binlerce insanın da ileriki yıllarda ölümü ve 200 binin üzerine çıkmış ölen bir şehirden bahsediyorduk. 69. yıl dönümü oluyor bu. Evet. Ve dünya atom tehlikesinden de atom bombası, nükleer bomba tehdidinden hiç uzaklaşmadığı gibi büyük bir tesadüf sonucu aslında. Birkaç defa çok büyük tesadüfler sonucu kurtulduğu şeyden hala elinde hiç tedbir alınmayan ve 13 ülkede açıklanan ve açıklanmayan 13 ülkede bilebildiğim kadarıyla atom silahları var ve Hindistan, Pakistan gibi çok kanlı bıçaklı düşman ülkelerin elinde de var, İsrail'in elinde de var açıklamadığı. Hatta Güney Afrika'da bile bulunduğu da söyleniyor. Cebinde dinamitlerle önüne gelenle kavga eden bir çocuğa benziyor dünyanın hali şu anda zaten. Aynen. En ihtiyacı olan şey de en ihtiyacı olmayan şey de aslında bir taraftan da. Şu andaki bu nükleer bombanın anısıyla beraber gelecek olan hayalet. Hatta son gelen bir haber vardı. Theodore Van Kirk, Enola Gay isimli Amerika Birleşik Devletleri askeri uçağının son mürettebatı da 6 gün önce hayatını kaybetmişti. Oğlu konuşmuş CNN'e, babam görevinden ötürü herhangi bir üzüntü duymadı demiş ama bu olayı, görevi şu anda gerçekleşecek olan pilotların çocuklarının bunu diyebilecek şansı olmayacak galiba. Çünkü çocukları da ortadan kalkacak. Evet. Aynen öyle. Bir yandan çok ciddi bir, yani dünyayı, gezegeni şimdiye kadar belki de hiç görünmemiş biçimde iki çok büyük tehdit bir arada makası almış vaziyette. Esir almış durumda. Bir tanesi tabii herkesin bildiği iklim değişikliği, ekolojik tam bir çöküşe doğru gitmekte dünya. Öbürü de atom savaşı başta olmak üzere bütün büyük bir savaşa doğru. Önce bölgesel, daha sonra, yani önce yerel, sonra bölgesel, sonra da evrensel diyebileceğimiz dünya çapında bir savaşın ipuçları gittikçe yaklaşıyor. Daha önce bu kategorinin içine kimyasal silahlar da sokuluyordu ama en son yaşanan gelişmelerden sonra galiba kimyasal silah korkusu artık kalmadı. Artık zaten devletler de tepkilerini gösterebilecek güçte olmadığı da ortaya çıktı. Kimyasal silah kullanımı karşısında herhangi bir araştırma yapıp bunun cezasını verebilecek bir ortak platformunda olmadığı ortaya çıktı. Bu kimyasal silah tehlikesi bu şekilde silindi. Tehlike değil, bir gerçeklik artık hayatın içindeki Birleşmiş bir gerçeklik. Birleşmiş Milletler de ortadan kalktığına göre, yani büyük devletlerin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kuklasından ibaret hale geldiğine göre, yani çekiver kuyruğunu durumu var. Peki tarihte bugün bir şey daha var. Bir de 1964'te bugün yeryüzünün en eski ağacı diye bilinen ve adı da Prometheus olan ağaç kesilmiş. Bunun detaylarını bilmiyorum, neden kesilmiş bu ağaç, ihtiyaç duyulmuş, niye Prometheus adı verilmiş, bir çam ağacı koni şeyden, kozalaklı bir çam ağacı, belki şeydir, yani fıstık çamıdır, eski, çok eski. Niye kesilmiş, ondan sonra bakarız. Yani evet, ama o kadar fazla üzülmeyin. Dünyada hala yaşlı ağaçlar var. Mesela bunlardan bir tanesi Methuselah. Yeryüzünün de hiçbir canlı Methuselah'ın şahit olduğu kadar çok fazla şeye şahit olabilmiş, fırsatı bulamamıştır galiba. Tam 4800 yıl yaşamış Methuselah. 1964'te birçok dalını kaybetmiş gene insanoğlunun bu vahşi yüzüyle karşılaştığı için. Ama halen dünyanın en yaşlı ağacı olarak beyaz dağlarda yaşamaya devam ediyormuş. Amerika'da mı bu? Amerika'da. Abarkuh var, hemen daha yakın eğer ziyaret etmek istiyorsanız. İran'da. O da 4000 yıl. Güzel. Bunları kaydettik ve geçiyoruz şimdi günümüzün durumuna. Evet, bir ateşkes ilanı oldu. Şimdi onunla başlayalım. Öncelikle İsrail çekildi. Çekildiğini açıkladı ve bir Gazze'den kuvvetlerini çekti. Ve bir şey yapıldı. Ateşkes imzalandı. Daha doğrusu bir ateşkes üzerine, 72 saatlik bir ateşkes üzerine 3 günlük bu sabah yürürlüğe girdi. İsrail'in de Gazze'deki tüm birliklerini çektiği açıklanıyor. Fakat bunun ne kadar sürmeyeceğini bilmiyoruz. Fakat son verilere göre, Anadolu Ajansı'ndan da şey yapalım, 7 Temmuz'dan beri koruyucu hat, belki bir adı da o, bu operasyon adıyla düzenlediği muazzam saldırıların sonunda bir ay oldu tam, neredeyse bilanço. Ve 1868 kişi ölmüş, 2000'e çok yaklaşan. Bunlardan 3000'e yakını, 2877'si çocuk, 2000'e yakını, 1853'ü kadın ve 374'ü de yaşlı olmak üzere 10 bine yakın kişi de yaralanmış. 9563 tam sayı verecek olursak. Tabii psikolojik travmalardan filan hiç söz etmiyoruz bile. 7 gün 24 saat tepelerdeki bombardıman eksilmeyen, çok ufak birkaç istisnasıyla eksilmeyen drone ve bombardıman uçaklarının sesinin altında hemen öleceksek beraber ölelim diye tek bir odada yaşayan ailelerin hikayeleri geliyordu. Evet, hedef göstermeksizin düzenlenen saldırılarda camiler, sağlık merkezleri, okullar, spor tesisleri, her şey yıkıldı ya da hasar gördü. Toplam olarak 5.510 ev tamamen, 31.000'e yakın ev, 30.920 ev kısmen yıkılmış. Bu 31.000 evden 4.600'ü de kullanılamaz hale gelmiş. Yani 5.510 eve 4.600 daha ilave edebiliriz. Bu ev dediği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nevi şahsına münhasır, kendi başına bir şekilde orada tek başına komşularıyla beraber yaşayan müstakil evler değil. Ev dediğiniz ufacık bir bölgenin içerisinde tıklım tıkış yaşamak zorunda kaldığınız apartmanlar. Sadece bir daireyi havaya uçurduğunuz zaman bütün apartmanı havaya uçuruyorsunuz normal olarak. Bahsettiğiniz evler de bu apartman sayılarına göre alınmış. Evet, koruyucu hat bu anlama geliyor. 43 cami tamamen yıkılmış, 120'si kısmen zarar görmüş. 6 üniversite, 152 bin öğrencinin eğitim gördüğü 188 okul hasar görmüş. Hayır kurumlarına ait 22 merkez yıkılmış. 24 sağlık merkezi hasar görmüş, 36 ambulans can kurtaran ve 700 bin vatandaşa hizmet veren 8 kanalizasyon tesisi vurulmuş ve 475 bin Filistinlinin evsiz kaldığı belirtilmiş. Bu dörtte biri, belki de dörtte birini bile aşıyor Filistinlilerin oradaki Gazze şeridindeki bütün yaşayan Filistin'den, dünyanın en sıkışık nüfusu evsiz kalmış durumda. Ve şey nasıl olacak? Zaten bu sınırlar kapalı olduğu için inşaat malzemeleri giremiyor. Girmesinin tek yolu tünellerdi. İsrail de zaten bu tünelleri ortadan kaldırmak için böyle bir operasyona imza attığını söylüyordu. Şimdi bu bahsettiğiniz yıkım nasıl telafi edilecek? Yeniden bir inşaat süreci nasıl başlayacak? Çok kolay. Başlamayacak. Hayır. Nasıl olacak? İsrail tazminat ödeyecek. Şakaydı. Bu böyle bir şey olmayacak. Fakat uluslararası camia bir araya gelecek, kenetlenecek ve bunu yapacak tabii. Her zaman böyle oluyor zaten. İsrail vuruyor, yok ediyor, dağıtıyor. Arkasından da uluslararası camia Pamukkale'ler cebe deyip çimento kum veriyor. Evet. Gazze'ye. Böyle mi? Hı-hı. Evet. Bu sefer de alın yeniden olacak. Bombardıman için, İsrail'in yeniden bombalanması için evlerinizi de tamir edin diye mi yapıyorlar? Evet. Herkes zaten gibi. Şimdi İsrail'deki bütün televizyon kanallarında, haber merkezlerinde filan konuşulan şey, bütün savaş uzmanları var ya, konuşan kafalar. Evet. Türkiye'de bir sonraki de var. Bir sonraki savaşı konuşmaya başlamış durumdalar. Bunu da sana hemen şey yapabilirim. Yani ateşkes tutacak herhalde. Bu konuyla ilgili bazı şeyler yapabiliriz. Neler olacak? Yani Gazze şeridinde 1.800.000 yaklaşık sakinin burada. Yarım milyon kişi evlerinden olmuş Birleşmiş evet. Milletler'in rakamına göre. Yani üçte biri bir bölgenin evlerinden olmuş. Sokakta. Dörtte biri. Dörtte biri evlerinden olmuş. Evet ve şimdi işte onlar da beklenecek. Bir de şey rakamlarını da verelim. Düzenlenen saldırılarda 7.178'i havadan, 15.580'i denizden, 36.442'si karadan, toplam 59.200 roket atılmış. 60.000 civarında roket atılmış Gazze'nin üzerine. Filistin'deki direniş gruplarının ise, ona roket demek doğru değil, havai fişeğin biraz geliştirilmiş bir hali olduğunu söylememiz lazım. Ama karşısında biz roket diyelim. Evet, karşısında da dünyanın en gelişmiş savunma sistemi var. Öyle demeyin. O yani. Doğru değilmiş. Neyse, ona da belki fırsat bulabiliriz. Demir kubbenin pek geçerli olmadığını bütün verilen paralara göre, ama İsrail'e 3.385 füze atıldığı da kaydedilmiş. 64 asker İsrail askeri öldürüldü. Bunun 7 Temmuz'dan bu yana 400 yaralı olduğu söyleniyor. İsrail Kızıl Davut Yıldızı Acil Yardım Teşkilatı Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Temmuz'dan bu yana 3 İsrailli sivilin öldüğünü, daha doğrusu şöyle, 2 İsrailli sivilin, bir de bir Filipinli işçinin, göçmen işçinin öldüğünü ve 2000'den fazla kişinin de şoka girdiğini kaydetti. Ha, bunu ölçebilmişler mi? Evet. İnsanların şoka girdiği panik ölçülebiliyor muymuş o coğrafyada? Evet. Vay panik canına. Nedeniyle 2000'den fazla kişi şoka girmiş. İsrail'de kaç milyon kişi şok, Gazze'de kaç milyon kişi şoka girmiştir? Onun bir şeyi onun var mı? Onun hesabı yok. Yani İsrail'de şoka giren kişilerin hesabı tutulabiliyor. Gazze'de ise ölen insanların sayısı tutulabiliyor. Evet, aynen böyle. Şimdi bu konuda çok sayıda kitap yazmış olan, bizim de kendisiyle Irak işgali sırasında hemen öncesinde konuşma fırsatı bulduğumuz Norman Finkelstein var. Onunla yapılmış Democracy Now!'da çok ayrıntılı ve kapsamlı durumun değerlendirildiği bir mülakat var. Ona da değinerek bundan sonra ne oldu, nasıl bitti, bundan sonra neler olabilir, inşaat falan nasıl gider, roketler hangi taraftan ne kadar atıldı, kubbe tuttu mu tutmadı mı, hepsini kapsayan özlü bir söyleşi var. Ona da değiniriz. Norman Finkelstein yıllardan beri bu konunun en büyük uzmanlarından birisi, siyaset bilimci. Bu doğruları söylediği sebebiyle de kendi ders verdiği üniversiteden de profesör kendisi, görevine son verildiğini de hatırlatalım. Ama devam ediyor doğruları söyleme çabasına. Evet, diğer haberlere gene bu iyi haberdi. Yani ateşkesin olmasına dair iyi haberdi. Evet. Filistin'in de içinde bulunduğu, Gazze'nin de içinde bulunduğu coğrafyadan gelen tek iyi haberdi belki de. Lübnan, Suriye, Irak şu anda tamamen kan gölüne dönmek üzere. Hatta dönmüş durumdalar. Dönmüş durumda Afganistan. Afganistan biraz daha yukarı doğru çıkarsak Ermenistan-Azerbaycan sınırında büyük çatışmaların olduğu söyleniyor. Ve Ukrayna'da da yine aynı şekilde büyük çatışmalar varmış. Yani dünya savaşının çıkmasını bekliyor insanlar hala 3. Dünya öyle Savaşı'na. Öyle bir hal var. Yani zaten Mahmur'da, Musul'da IŞİD vaziyetleri var. Suriye'deki iç savaşın Lübnan'a sıçradığı haberi var. Bunlara da kısa da olsa değinmek zorundayız. Donetsk'te ağır çatışmalar yaşandı. Ukrayna'da, Doğu Ukrayna'da kan gövdeyi götürüyor hakikaten. Azerbaycan, Ermenistan sınırında 64 kişi öldü. Afganistan'da Taliban'a karşı düzenlenen operasyonlarda 52 ölü var. 47 militan ve 5 Afgan askeri ölmüş ama Afganistan'daki en yetkili askeri de öldürülmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tüm general, adını göremedim. Ama böyle bir durum var. Bir Alman general yaralanmış, bir Afgan general de vurulmuş diye haberler var. Çok ayrıca da Bangladeş'te batan bir teknede 100 kişi, en az 100 kişinin kayıp olduğu gibi korkunç haberler de var. Ve belki de günün en berbat haberini de şimdi vereyim. Kanada'da bir madende, bir şey madeni, altın ve bakır madeni, açık ocak sistemiyle çalışan, patladı, bentlerini aştı. Ve Kanada'nın inanılmaz bir büyüklükteki bir bölgesi tamamen zehirli bir çamurun istilası altında kaldı. Bir ton ağaçlar, göller, dereler ve evlerde 300 ev gitmiş. Ayrıca da yasak konmuş içilecek su üzerine ve kullanma suyu olarak bölgede de. Bu slurry dedikleri maden çamuru Mount Polly dağ civarında pazartesi günü patlamış. Yüz milyonlarca galon, yani en az şey hesabı yapılıyor, olimpik havuz olarak 2000 yüzme havuzu büyüklüğünde bir şey patlayıp saçılmış ortalığa. Kanada'nın Global News'dan aldığımız, yani daha doğrusu Common Dreams'den aldığımız bir haber. Ve Yani çok büyük bir şey felaketi. Ve Common Dreams'de gördüğümüz bir video var. Yaklaşık yarım saat boyunca Kanada'nın uçsuz bucaksız ormanlarının, göllerinin, denizlerinin, ırmaklarının üzerinden uçuyor. Ve göz alabildiğince gri bir zehirli çamuru görüyorsunuz. Sulara da, ormanlara da nüfuz eden. Bunun sonuçlarını bilmiyoruz. Şimdilik stabilize olduğu haberi de gelmiş. Böyle de bir durum var. Evet, şimdi dönelim diğer yani şeye geçmeden önce diğer bütün o savaş haberlerini bir derleyip toplayıp verelim. Ateşkes'ten sonra bir kere öncelikle terör örgütü, ha bir de Türkiye'den de birkaç haber de vermekte yarar var. En önemli haber, ikinci bir operasyon 33 polise karşı yapıldı. Onu da hemen söylememiz gerekiyor. İkinci dalga deniyor. Toplu gözaltılar var. Emniyette paralel yapı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 14 ilde eş zamanlı bir operasyon yapılmış ve 33 polisten 29'u, demin 33 dedim pardon düzeltiyorum, 29'u gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmiş, çeşitli gazetelerden bu haber. Ayrıca da Türkiye'de cezaevinden operasyona diye bir şey var. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde 2010'da 3 ay hapis yatan eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir dün kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kısaltılmışı KOM daire başkanlığı görevine getirilmiş. Peki sormuyorsun neden 3 ay hapis yatmış 2010'da diye. Neden? Yanlışlık mı vermiş? İhaleye fesat karıştırma suçu kapsamındaki operasyonda gözaltına. Değilim tabii ki ama bu kapsamda. 3 ay mı ihaleye fesat karıştırmanın cezası? 3 aylık bir fesat mı bu? Öyleymiş. 3 ay tutuklu kaldığı davada yargılaması halen sürüyormuş. O dönemde kendisine yönelik operasyonu düzenleyen birimin başına getirilmesi de ayrıca, bu da bir kaderin garip bir tecellisi olsa gerek. Cilve diyoruz. Cilve. Evet. Cilveli kadar. Evet. Şimdi kendisini soruşturanlar hakkında açılan soruşturmayı da yürüten daireye başkanlık yapacakmış. Vallahi Erdoğan da diyor ki paralel yapıyla mücadelem Çankaya çıkarsam da devam edecekmiş. Devam edecek diyor daha doğrusu. Evet, Cumhurbaşkanı olarak sözleri aklıma geldi ama çekecekmiş adaletin kılıcını ve paralel yapının üzerine dört nala gitmeye devam edecekmiş kendisi. Bu atasözlerini söylememeye karar verdim aniden. Bir önemli mesele daha var. O da bir yolsuzluk demişken, Formula 1'in patronu Bernie Eccleston, sen izliyorsun diye Formula 1'i siz yapamazsın. Evet evet, kesinlikle. Bernie Eccleston Almanya'da süren bir davada sonuçlanmış, özgürlüğünü satın almış Eccleston. Nasıl olmuş diye soracak olursan sual edecek. 44 milyon dolar kadar rüşvet dağıtmakla suçlanmış. 44 milyon dolar o sektör için çok da büyük bir rakam değil, değil aslında. Değil tabii. Yani. Ufak bir rakam. Zaten mahkemeyle anlaşmış. 100 milyon dolar üzerinden anlaşmaya varmış. Ve böylece özgür kalmış. Herhangi bir hüküm ya da beraat kararı yok. Orta çağda da vardı böyle şeyler değil mi? Kan parası. Diyet. Diyet. Hatta Türkiye'de hala devam eden kan parası gibi bir şey var. Gelenek var. Evet. Demek ki sadece Türkiye'de değilmiş. Dünyanın dört bir tarafında varmış böyle şeyler. Yüksek askeri şura da erken bitmiş. Rütbe bekleme süresi dolan Balyoz ve Ergenekon sanığı 12 general ve amiral emekli edilmiş. Onu da vereyim. Bir önemli haber daha vardı, onu da vereyim. Yüksek Seçim Kurulu Tayyip Erdoğan'ın reklam filmini yasaklamış. Ya hep böyle oluyor. Her seçim öncesinde böyle oluyor. Bir şey seçimde, yerel seçimler öncesinde de gene yasaklanmıştı. Bir başka klibi sonra çevirerek kullanmışlardı. Şimdi yine yasaklanmış. Türkiye'nin başbakanı niye bu kadar dikkatsiz bu reklamlar konusunda? Ya da etrafındaki ekip niye bu kadar dikkatsiz? Yani düşünsenize, başbakanınızın oynadığı klip, daha doğrusu Türkiye'nin başbakanı, cumhurbaşkanı adayının oynadığı klip, reklam klibi, dini duyguları istismar etmekle suçlanıyor. Olacak şey mi bu? Hakikaten. Yani insan şaşırıyor değil mi? Şaşırıyor. Koskocaman başbakan dini duyguları istismar etmekle suçlanıyor. Şaşırıyor ve şaşırıyor. Bu arada Ebola salgınının da Batı Afrika'da yayılmakta olduğu haberini de verelim. Birkaç hafta içinde yüzlerce can aldı virüs. Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'ya da ulaşmış. Oradan hiç bir vukuat gelmiyordu ama şimdi oraya da ulaşmış. İşte Nijerya'ya ulaşması kötü olabilir. Çünkü Nijerya'nın nüfus yoğunluğu açısından büyük bir yer ve geçişkenlik açısından, bu hastaların hijyenik kuralları açısından da daha tehlike yaratan bir yer. Ama benim Liberyalı dinleyicilerimizden dilemem gereken bir özür var. Dün biraz fazla yüklendim galiba Liberya'daki insanların bushmeat, yani maymun eti, yarasa eti yemelerinden ötürü ortaya çıkan bir durum olduğunu söyleyerek bu Ebola'nın. Gene de öyle ama yani bunca yıl koloni altında, Amerikan kolonisi altında sıkış, ardından da iç savaşlar arasında yaşamaya çalış ve sonra da kendi proteini sağlamak için de bir şeyler bulmaya çalış. Zor oluyor galiba. Buradan dışarıdan baktığınız zaman yüklenmek pek haklı bir tavır gibi durmadı. Yayından sonra bunu fark ettim. Liberyalı dinleyicilerimizden de ufak bir özür dilemek gerekiyor. Ama Perşembe günü de bu Ebola konusunu daha detaylı konuşabilme fırsatı bulabileceğiz programcılarımızdan Selim Badur'la beraber. Evet, 9.30'dan itibaren Ebola üzerinde duracağız. Ne boyutta olduğunu şey yapacağız. Bu arada da Musul'dan bir haber var mı? Musul'da çatışmalar. Konsolosluk. Konsolosluk mu? Yani bir basın toplantısı, bir kampanya başlatmış yakınları. Change.org üzerinden, change.org üzerinden .org epey zaman olmuştu. Ben biraz geç fark ettik biz kampanyayı. Ve şimdi dava açıyorlarmış. Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve belki de Savunma Bakanlığı için de dava açmakta oldukları haberi de var. Onu da belirteyim ve bir ara verelim. Açık Gazete. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire. C'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé, qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule, avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre en qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. devant quoi l'on se traînait, comme traînent les chiens, avec le temps. Va, tout va bien. Avec le temps. Avec le temps là, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps. Léo Ferré'den Avec le temps, Zamanla adlı ünlü şarkısını dinledik. Sadece bir vesile yok yani. Bu havayı, içinde bulunduğumuz havayı iyi yansıttığını düşüneceğimiz için, düşündüğümüz için çaldığımız bir parça. Zamanla geçer. Her şey geçip gider zamanla. Unuturuz yüzü ve sesi. Kalp daha da yenilince gitmek dert olmaz. Aramak daha uzağa, peşini bırakmak gerekir ve bu çok iyidir. Zamanla geçer, her şey geçip gider zamanla. Taptığımız öteki, yağmur altında aradığımız, bir bakışın etrafında köle olduğumuz öteki, arasında satırların, kelimelerin, ve altında bu gece çekip gidecek boyalı bir yeminin her şey görünmez olur zamanla. Geçer her şey geçip gider. En güzel anılar gibi dilinden düşmeyenlerden birisidir. Galeri Farfuy'de ölüler kısmında cumartesi gecesi şefkat alıp başını yapayalnız gittiğinde. Zamanla geçer her şey geçip gider zamanla. Diye devam eden ve şarkı şöyle de bitiyor. Geçer her şey geçip gider zamanla ve çatlamak üzere olan atlar gibi beyazlamış hissederiz kendimizi. Ve kaderin yatağında buz tutmuş gibi hissederiz. Ve belki yapayalnız ama kederli hissederiz. Ve kayıp yıllarla yanıldığımızı hissederiz. Demek ki gerçekten sevilmeyiz artık zamanla. Leo Ferré. Evet, bunu da çaldık ve dönelim. Bir haber, biraz önce verdiğim bir haberi biraz daha düzeltmek istiyorum. Yanlış değil de eksiğini gidermek. IŞİD tarafından kaçırılan Musul Konsolosluğu çalışanlarından dün 5 Ağustos 55 gündür haber alınamıyor haberi vardı T24'ten. Gördük. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen baskın sonucu 11 Haziran'da kaçırılarak rehin alınan Türk vatandaşları için yakınları tarafından imza kampanyası başlatılmıştı. 3 yakını IŞİD'in elinde bulunan Muammer Taşdelen de önce 2 günde bırakılır dediler, inandık. Sonra Cuma'ya kadar dediler, sonra Ramazan'da dediler, Kandil gecesi dediler, her sorduğumuzda masal anlattılar demiş ve Davutoğlu için Dışişleri Bakanı, MİT Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Başbakan için suç duyurusunda bulunuyorlarmış bugün. Birleşmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Umut Orhan ve Mahmut Tanal'la birlikte. Fırat Kozok'un Cumhuriyet'teki bir haberi bu. Oradan almış T24'te. Yani Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı ve Başbakanlık hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklar. Sorumlular yargılansın, rehinelerin bir an önce sağ salim yurda dönüşleri sağlansın başlıklı bir kampanyada yürüyor ve 10 bini aşkın destek almış aslında. Değişen bir durum yok. Durumu hassasiyetle takip etmeye devam ediyoruz. Evet. Açıklamalar geliyor sürekli. Yani şöyle olarak durumlar da ortaya çıkıyor. PKK militanlarınca esir alınan, savaş içerisinde esir alınan askerler olduğu zaman kıyameti koparılan medya organları da hiçbir şekilde sesini çıkarmıyor bu durumda. Ama aynı zamanda yetkili seslerden de bir açıklama bekliyorsunuz. En son Milli Savunma Bakanı'nın 2 Ağustos'ta yaptığı bir açıklama vardı 3 gün önce. Milli Savunma Bakanı İsmet Yıldız diyordu ki Irak'taki bütün taraflarla görüşmemiz sürüyor. Belki yarın, belki de öbür gün gelebilirler şeklinde bir açıklama yapmıştı. Düşünsenize torununuz orada, çocuk, hatta bebek torununuz orada. Açıklama bekliyorsunuz annesi. 1 yaşını orada idrak etti, rehine olarak idrak etti bebeklerden biri. Açıklama bekliyorsunuz ve açıklama geldiği zaman da şu şekilde geliyor. Belki yarın, belki öbür gün gelebilir. Belki yarından da yakın. Yani. Diyorlar mesela. Çok büyük bir şey değil mi aynı zamanda bu? Uluslararası camiada da. Hani dün Başbakan Erdoğan'ın yaptığı bir canlı yayında verdiği röportaj vardı. Orada Türkiye'nin reklamından vesaireden bahsediyordu. Beni İstanbul'a gömün dediği yer mi? O, yok hayır şey dedi. Benim için Gürcü diyen, affedersiniz çok çirkin bir şekilde Ermeni diyen olduğu açıklamasını yaptığı röportaj. Dünkü röportaj. Aynı zamanda kendisi canlı yayında delmiş anket yasağını. Yani sadece reklamcıları suç bulmayalım, hata yapabilecek kişiler olarak. Aynı zamanda başbakan da böyle hatalar yapabiliyormuş anketler konusunda. Ama durum böyle. Yani açıklama yok. Ya bir açıklama gelmiş. Yani vardı böyle yakınlarıyla işte yapılan açıklamalardan bahsediyorum. Basına kapalı, kimseye de haber yasağı var, açıklamayın zor durumda kalırız filan demişler. Bir şeyde Change.org'dan izlediğim kadarıyla Muammer Taşdere'nin açıklamasını ve yazdık mektupları, dilekçeleri orada şey, bir ara Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapılmış. Yakın takipteyiz, bebeklerden biri hastalandı, doktor gönderdik diye. Hemen tabii sormuşlar hangisi yani, diye. İki bebek var çünkü. Onu bilmiyoruz demişler. Biri erkek, biri kız, iki bebek var orada ve hangisi olduğunu dahi bilmeyecek bir durum var. Orta Doğu'ya rol model olmayı iddia eden Türkiye'deki hükümetin kendi vatandaşlarına bu kadar ilgi gösterdiğini de buradan çıkarabiliyoruz. Ne kadar ilgi gösterdiğini, ne kadar bildiğini, nasıl bir olayla karşı karşıya olduğunu bence farkında bile değiller şu anda. Evet, öte yandan şey de devam ediyor. İki haber daha ekleyelim. Can Dündar'ın Arkadaşın Babası başlıklı yazı dizisi devam ediyor Cumhuriyet Gazetesi'nde ve meşhur Erdoğan için Urla'da yaptırılan villaların fezlekede, soruşturma fezlekesinde yer alan hikayesi, bir türlü gündeme gelmeyen meclisteki fezleke ertelenen, hukukun nasıl hiçe sayıldığını somut şekilde ortaya koyuyor diyor. Villaları Erdoğan'a en yakın iş adamı diye bilinen Mustafa Latif Topbaş yaptıracakmış ama bir sorun var. Arazi birinci derecede sit alanı. O zaman ne olmuş? Latif Topbaş'ın Erdoğan aracılığıyla yaptığı 5 telefon konuşması olmuş. Önemli bir telefon trafiği ve tüm engelleri aşmaya yetmiş. Yani Şehircilik Bakanlığı, 2 Maliye, 3 Kültür Bakanlığı, 4 Üniversite, tümünden geçmiş onay, usulsüzlüğe onay verilmiş. Gördüğün gibi kolay. Hangi üniversiteymiş, yazıyorum ismi? Detayına bakarız. Tamam. Bakmadım yani, çok ayrıntılı günlerdir takip etmeye çalışıyoruz aslında Can Dündar'ın şeyini ama haberimiz yok. Öte yandan bir başka şey, gene Cumhuriyet'te bugünkü manşet haberi, Ankara'nın kalbindeki tarihi Saracoğlu Mahallesi de satışa çıkarılıyormuş. Bu arada hakikaten Ankara'da bulunmuş olanlar için, şu veya bu şekilde yolu düşmüş olanlar için bayağı ciddi bir anlam ifade eden bir yerdir Saracoğlu Mahallesi. Kuponmuş o da. Kupona dönüşüyormuş. Hükümet riskli alan ilan etmiş Saracoğlu'nda depreme karşı tabii. Ve yalnız yargıyı aşamadığı için Bakanlar Kurulu kararı çıkartmış. Sit alanındaki çeşitli bakanlıklara ait, bakanlıklar da orada biliyor musun? Onlara bakanlıkların üzerine de mi TOKİ yapılacakmış? Evet. Evet. Yani ağaçın üzerine TOKİ yapılmasını anlamıştım da bakanlık binalarının üzerine de TOKİ yapılacak kadar cesaret sahibi olacağını düşünmemiştim. Tahsisler kaldırılmış, sınırı yok. Taşınmazlar özelleştirme idaresince değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacakmış. Yani bu da üçüncü şahıslara devir ve satış anlamına geliyor. Mustafa Çakır'ın haberi bu. Üçüncü şahıslardan kastınızda alışveriş merkezleri galiba. Bunların da içinde bulunduğu projeler olsa evet. Gerek. Peki bir de... Bakanlık yeni alışveriş merkezi aslında fena fikir değilmiş. Bence de ya. Yani fena değil. Öbürü de yalan devletin temelinde başlıkla Çiğdem Toker'in de haber takibi var. Anıt ağaçların da bulunduğu bir yer. Orası çok eski bir mahalle. Saracoğlu mahallesi. Şimdi fotoğraflarına bakıyorum gerçekten de yeşil. Yani o yeşil olmasaydı. İyi bak, iyi bak. Her zaman öyle kalmıyor bir. 70 yıllık bir mahalle bu. Bununla ilgili yalanın geçmişi 8 Şubat 2013'e uzanıyormuş. Dönemin Çevre Bakanı. Hatırlıyor musun onu? Bayraktar, Erdoğan Bayraktar. Oo, unutur muyum? Karadeniz'in önünde gelen simalarından. Mahallenin müze, sanat galerisi, restoran, butik otel. İşte AVM söylememişler ya ama. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman alışveriş merkezi oluyor galiba. Kompleks deniyor. Onu açıklamıştı. Şimdi göreceğiz diyor. İşin içinde TOKİ ve özelleştirme idaresi varken bu nasıl mümkün olacak diye de bir soru sormuş. Durum budur. Başbakanlık binasının 3-4 dakika mesafede bulunuyormuş. Öyle basit bir şey olmayacaktır muhtemelen. Alışveriş merkezi olmayacaktır oradaki. Butik bir alışveriş merkezi olacaktır. Öyle demeyin. Başbakanlık binasının önü de satışa mı çıkarılıyor ha? Aynen öyle. Ama zaten gerek kalmayacak. Yeni Cumhurbaşkanlığı şeyinin olduğu yer. Köşk ne zaman satışa çıkıyor? Daha yenisi yapılıyor. Eskisini mi satmaya çalışıyorsunuz? Evet. Onu da takip etmek lazım aslında. Muhtemelen o da satılacaktır. Ben bir eskiciyim. Mesela turizm şirketleri şey yapsalar yakın zamanda böyle bir turizm paketleri de ortaya çıkabilir. Nesli tükenmekte olan mahalleler. TOKİ'nin kurbanı olacak mahalleleri son bir bakış adı altında böyle turlar düzenlenseler. Türkiye'nin 27 Mayıs'tan sonra milletin verdiği çok acayip bir hikaye vardı. Alyanslarını vermişlerdi. Özgürlük getirdi askerler darbeyle diye. Onlardan da bir alyans mahallesi yapılmıştı. Sen onu biliyor musun? Alyans mahallesi mi? Evet. Ankara'da. İsmi alyans mı? Değil. Halk arasındaki adı alyans mahallesi kaldı. Herkes evlilik yüzüklerini çıkarıp verdi. Onlar sonra mahalleye dönüştü. Şimdi artık bu işler böyle şeyli olmuyor. Olmuyor. TOKİ'li oluyor. Dekontunuzu alıyorsunuz götürüyorsunuz. 20 lira yatırıyorsunuz. SMS'le mesela dün gelen bir haberdi bu. Ankara Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Çubuk İlçe Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan adına açılan bağış hesabının zorunlu yardım yapılmasını talep etmiş SMS üzerinden. Hesaba ailedeki her kişi için en az 20'şer lira yatırılıp dekondunun da ilçe başkanlığına teslim edilmesi istenmiş gönderilen bu cep telefonu mesajlarından. Ne alyansı yani alyanslar ne? Artık banka var götürüyorsunuz dekondu alıyorsunuz parti binanıza teslim ediyorsunuz. Alyans derken tabii bir sigorta şirketini kastettiğimiz anlaşılmasın. Bu bir evlilik birlikteliğini ifade eden alyans. Vermişler insanlar da öyle. Alyansın Fransızca şeyi aynen. O. 20 TL çok geldiyse 10 TL yatır diye. Sonra da ufak uyarılar da gelmiş. Yani. Her vatandaş kendi bütçesine göreymiş bağışları. Ama dekontların gönderilmesi zorunluymuş. Yorgana göre uzat diyorsun. Sen şirketi mi soruyordun? Ona üniversiteyi soruyordum ben. Üniversite. Evet. Dur, Türkiye'deki bakayım. Yüksek eğitim seviyesini gösterecek olan bir unsurlardan bir tanesi olarak ortaya çıkar galiba bu. Urla Kaymakamı mı? Yok üniversite. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Profesör Doktor Naime Arslan. Profesör Doktor Atilla Ocak, yardımcı doçent Doktor Ünal Özelmez, Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden Doktor Mehmet Ali Kurt ve peyzaj mimarı Kaan Orhanoğlu. Bütün hepsine buradan günaydın diyelim. Ama yani çok da şaşırılacak bir durum değil. En son şeye baktınız mı siz? Bu üniversite seçim tercihleri sırasında üniversitelerin reklamları vardı İstanbul'da dört bir tarafta. Mesela en son benim gördüğüm ilginç Türkiye'deki eğitim seviyesinin, üniversite eğitim seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteren reklamlardı bunlar. Davul vardı. Davul ve ardından da şeker mi vardı reklamda? Öyle bir şey olsa gerek. Zurnadır. Yok, davul, şey, şeker, bayram. Yanına da üniversitenin ismi, hadi gelin üniversitemize kaydınızı yaptırın diyorlar. Davulla beraber üniversiteye öğrenci çekmeye çalışan reklamlar vardı. Yani gerçekten de yüksek bir eğitim seviyesinde ne kadar müreffeh bir devlet olabileceğimizi ileride gösterebilecek unsurlardan bir diğeri de buydu. Yüksek yüksek, evet. Evet. Peki, bir şimdi ilk saati tamamlarken şeyden de bahsedelim. Dünyadaki durum itibariyle en korkunç durum, yani savaşları hızla bir gözden geçirirken şunu söyleyelim. Terör örgütü Şam İslam Devleti'nin, İslami Devlet aslında. Irak İslam Şam. Irak Şam İslam Devleti'ydi ama şimdi o değil. Yezidilerden 500 kişiyi öldürdü. 500 kadını da cariye yaptı. Gerçekten orta çağa dönüyoruz. Cariye olarak almak nedir ya? Türkiye'nin hemen yanı başındaki olan bir bölgeden bahsediyoruz. Ve sınırda şu anda tek koruyan kişi Türk askerinin hemen şeyinden, Türkiye Cumhuriyeti askerinin hemen önünde ise Peşmerge ve PKK militanları. Bu cariyelerle beraber gittikleri yerdeki insanları cariye yapılan, o güruhtan koruyan iki unsur var şu anda. Irak parlamentosu Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden, yani KYB, Yezidi milletvekili Feyyan dahil, parlamentoda düzenlediği, dahil ya da nasıl okunduğunu tam bilemiyorum, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında IŞİD demiş, Musul'un Sincar ilçesinde Yezidilerden 500 kişiyi öldürdü, 500 kadını da cariye olarak esir aldı. Kadınları telafere yakın bölgelere götürdü demiş. Hakikaten insan ne diyeceğini bilemiyor. Yezidilerin, yani soykırım yapılıyor demiş. Yezidilik dini IŞİD'in elinde yok ediliyor. IŞİD kontrol altına aldıktan sonra Sincar'dan 30 bin Yezidi aile zorla göç etti ki fotoğrafları var. Hakikaten hiçbir şeylerini almadan bu insanlar, yani birkaç parça eşyayı bile zor bela. Yani canını kurtarıyor insanlar. Çocuklarının öldürülmesini, eşlerinin de cariye olarak alınmasını önlemek için kaçıyorlar. Yaptıkları en temel şeylerden bir tanesi bu. Göç ettikleri bölgelerde de son derece kötü şartlar dolayısıyla 70 çocuk ölmüş. Ve yaşlılar ve kadınları da sayarsak en az 100 kişi hayatını kaybetti demiş. Ya ateş, güneş ve suyu kutsal sayıyorlar. Böyle bir inanç. Ezidi ya da Ezidi dediğimiz, Ezidi demek daha doğru olur sanıyorum. Ve daha çok Irak'ın Musul ve Duhok şehirlerinde yaşıyorlar diyor haberde, Radikal'in haberi, ama yaşıyorlardı demek lazım. Irak'taki sayılarının 500 bin olduğu ifade ediliyormuş. Fakat şimdi bu çok azalmakta. IŞİD ya da İslami Devlet öncülüğündeki silahlı gruplar Musul ve Tikrit gibi kentlerde kontrolü ele geçirmiş. Yaklaşık 1 milyon sivil bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı. Büyük bir insani felaket ve krizden bahsediyoruz. Kim geliyor peki bu insanların oldukları yerlere? Bir nüfus değişimi var çünkü, gözle görülemeyen ama bu çatışmalar sonrasında değişen bir nüfus politikası da var aynı zamanda. Dünyanın dört bir tarafından IŞİD'e katılanlar var ve bu katılanlar da aileleriyle beraber gelip katılıyorlar. Bu kaçan insanlar, savaştan kaçan insanların oldukları yerde de kendi hayatlarını sürdürmek üzere yeni hayat kuracaklarını söylüyorlar. Gelen insanlar da pasaportlarını yakıp savaşa doğru gidiyorlar. Evet, yani pasaport, sınır, hiçbir şey kalmamış durumda. Bu bir bakıma da ilginç bir durum. Yani zaten yapay olan sınırlar, yapay olan pasaportların bir fiili, böyle bir terörist, anarşist diyebileceğimiz bir gruplar grubu, yani çeşitli gruplardan oluşan bir büyük grup. Tam bahsetmek mümkün. Gruplar halinde de dağlara kaçmış. Şii Türkmenler de var aralarında. Binlerce iç mülteci sığınmış. Yollardaki manzaralar, fotoğraflar anlatılır gibi değil. BBC Türkçe'den de gördüğümüz hem videolar hem fotoğraflar var. Yani insanlar köylerini terk ediyorlar. Bütün köy bir inşaatta kalıyor. Yarı tamamlanmış bir inşaatta kalıyor. Sincar'ın bir başka adı da Şengal. Ve Birleşmiş Milletler'in hem çocuk fonu UNICEF hem de başka kuruluşları bölgeden kaçan aileler acil yardım ihtiyacındalar demiş. Sincar ya da Şengal çevresinde dağlarda mahsur kalmış ne içme suyu ne sağlık hizmeti bulunan acilen ihtiyaç duyan 25 bin civarında çocuktan bahsediyor. Yani zaten saldırıda 40 ezidi çocuk öldürülmüş. Bundan da yani inanılmaz şeyler oluyor aslında. BBC'de konuşma yapmış BBC'nin Birleşmiş Milletler'in Irak özel temsilcisi Nikolay Mladenov ve ezidi sivilleri kurtarmak için acilen harekete geçilmesi gerektiğini söylemiş. PKK'dan Şengal'a bir destek veriliyor. KYB'de biraz önce sözünü ettiğimiz Kürdistan Yurtseverler Birliği savunmadan saldırıya geçmek gerek demiş. Çatışmalar sürüyor. Ayrıca IŞİD ya da İslami Devlet Lübnan'a doğru ilerliyor. Lübnan ordusu silahlı grupların Suriye sınırında bulunan Arsal bölgesinde kenti mi diyeyim bilmiyorum. Buradaki ilerleyişini durdurmak için bölgeye askeri yığınak yapmış. Askeri yığınak yapmadan önce militanlar da girdikleri bölgedeki polis karargahına bastılar. Lübnan sınırları içerisindeki. Ve oradaki kişileri esirilip eşyaları da silahları da el koymuşlardı. Gelen son fotoğraflar bunu gösteriyordu. Lübnan'da 13 asker öldü, 40 yaralandı ve çok sayıda tank, ağır makineli silah ve asker sevk etmiş oldu Lübnan ordusunun. Lübnan zaten uzun iç savaşın daha etkilerini yeni yeni sardığı ancak söylenebilecek bunca uzun yıllar sonra. Fakat şimdi çok ağır başka bir durumla karşı karşıya. Bir de Musul'un Mahmur ilçesinde Kürt askerler peşmergelerle Irak Şam İslam Devleti ya da İslami Devlet ne diyeceğimizi de şaşırdık artık. Onların mensupları arasında çatışma var ve bölgedeki hendekleri genişletme çalışması başlatmış peşmergede Kürt askerler. Fotoğrafları var. Ellerinde ağır silahlarla askeri ciplerin içinde Kürt peşmergeler. Güver bölgesinde de çatışma haberleri var. Mahmur'un Güver nahiyesinde El Cezire'den aldığımız bir haber bu da ya da BBC Türkçe'de var. 10 IŞİD mensubu öldürülmüş deniyor. Güver bölgesi de Türkiye sınırına yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta, fazla uzak sayılmaz doğrusu. Ve 2 saat çatışmadan sonra IŞİD çekilmek zorunda kaldı. Taktik bir saldırıydı ama önümüzdeki saatlerde ve yarın daha kalabalık güçlerle saldırabilirler, evet, demişler. Çok büyük çatışmalar da yaşanabilir. Mesela Kandil'den otobüsleri doldurulan PKK'lı militanlar da bölgeyi savunmak üzere IŞİD'e karşı savaşmak için gidiyorlarmış. Gelen fotoğraflar var yine bu konuyla alakalı olarak YPG ile beraber. Peki düşen uçak meselesi ne oldu Ukrayna'ya geçer? Sizde çok hangi düşen uçak? O kadar fazla uçak düşüyor ki son zamanlarda. Doğu Ukrayna üzerinde. Doğu Ukrayna. Ben Türkiye Cumhuriyeti ordusunun düşen uçağından bahsediyorsunuz. Onun da kimi tarafından düşürüldüğü hala açıklanmadı. O üzeri kapatılan bir durum oldu. Ondan bahsedip nostalji yapacaksın zannettim ama kusura bakmayın. Ukrayna'daki durum da tamamen karışık. Ukrayna sınırlarında Malezya uçağı düşürülmüştü ve ne olduğu belli değil. Ama çatışmalar da sürüyormuş Ukrayna içerisinde de. Peki Boko Haram'ın kaçırdığı kızlardan ne haber? Yok. Çok zor yerlerden soruyorsunuz. Hepsinin cevabı bilinmiyor. Yok. Yayın yasağı olmasa bile cevap yok. Araştıran yok. Üzerine giden yok. Takip eden de yok aynı zamanda. Azerbaycan Ermenistan sınırına bir bakalım o zaman. Adam şehrinde iki ülkenin askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İki ülkenin sınırındaki bu şehirde Ermeni askerleri saat 1 sıralarında, bu da Radikal'in haberi, ağır silahlarla Azerbaycan sınır hattına ateş etti deniyor. Doğan Haber Ajansı'ndan bir haber. Karşılıklı çatışma, 14 Azeri Azerbaycan askeri 50 Ermeni asker hayatını kaybetmiş. Bayağı ciddi bir, evet, ne oldu durup dururken neden böyle bir durum ortaya çıktı? Bir hafta içerisinde ortaya çıkan bir durum bu. Daha da kötüleşebileceği söyleniyor. Evet, Afganistan'ı da söyleyelim. Taliban'a karşı düzenlenen operasyonlarda 52 ölü var, 47 militan ve 55 Afgan askeri deniyor ama yol kenarına yerleştirilen 105 bombadan bahsediyor. Orada yeni seçim yapıldı ve Amerika terk etmiyor muydu orayı? Bu sene içerisinde terk edecekti. 2 militan yakalanmış, 105 bomba etkisiz hale getirildi ama 5 Afgan askeri öldü deniyor ve onun devamında da mesela çeşitli Demokrasi Now'dan ve Sabah gazetesinden gördüğümüz Kabil'deki askeri akademiye ateş açmış bir Afgan askeri kıyafetinde birisi, yani Taliban olduğu tahmin edilebiliyor ancak, bir Afgan generali, bir de Amerikalı tüm generali öldürmüş. Amerika'nın Afganistan'da öldürülen en yüksek rütbeli askeri oluyor. Bir de Alman Afgan komutanından sonra bir de Alman generalin yaralandığı haberi de Deutsche Welle'den aldığımız bir haberdi. Böyle bir durum var. Onları da konuşacağız birazdan. Açık Gazete. Evet, burası Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Mithat Sancar'la bugün programımız yok. Devam ediyoruz biz o zaman ve başta da programda da söylediğimiz gibi Gazze'de 7 Temmuz'dan beri İsrail'in yürüttüğü çok kanlı, 47 yılın en kanlı diyebileceğimiz taarruzu sonuçlandı. Şimdilik 72 saatlik ya da 3 günlük bir geçici ateşkese, ateşkes anlaşmasına varıldığı haberi vardı. Biz de dökümleri de vermeye çalışmıştık. Yani 1868 kişinin net olarak hayatını kaybettiği ve bunlardan 426 çocuk, 246 kadın olduğu, ayrıca da 5100'den fazla yaralı olduğu ve bunlar 9500'den fazla yaralı olduğu ve bunların 5100'den fazlasının da çocuk ve kadınlardan oluştuğunu, yani gerçek bir insani dram, hatta dramı da aşan trajedi tablosu olduğunu söyleyebiliriz. Bu uluslararası bütün antlaşmalara da aykırı olduğunu da söylemeye bile lüzum yok. İsrail ordusu da Gazze'den geri çekilme işlemini tamamlamış kara kuvvetlerinin ve Hamas ve İslami Cihat temsilcileri Gazze'de daimi ateşkes konusunda görüşmek üzere Mısır'a hareket etmiş. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amir Oron da gerçek bir ateşkes güvencesi verirlerse Kahire'deki müzakerelerin başlaması için biz de heyet gönderebiliriz ifadesini kullanmış. Evet, Filistin güvenlik kaynaklarına göre de 60 bin civarında roket atıldığı söyleniyor. Yani denizden, karadan, denizden ve karadan 60 bin roket atıldı. Tabii bir de o 450 kiloluk bombalardan ne kadarının atıldığının hesabını herhalde kimse yapamıyor. Uçaklardan yapıldı. Filistin'deki direniş gruplarının ise 4000'e yakın, 3950 roket atarak karşılık verdiğini ifade etmişler. Bunların tırnak içinde roket kelimesini kullanıyorum çünkü bunların patlayıcıları da yok. Zaten roketlere koyacak bir patlayıcı, roket yapmasına imkan yok. Çünkü bütün yolları kapalı. Yani Hamas'ın elinde ne roket vardı, ne kadar vardı hiçbir zaman bilinemedi zaten ama şimdi Mısır'daki darbeden sonra zaten artık Refah kapısının da kapatılmasından sonra hiçbir şekilde ellerine bir şey ellerinde bir şey olmadığını da söyleyebiliriz. Evet, İsrail'in temel argümanında olan roketlerin de zaten tüneller aracılığıyla geldiğini ve operasyonda da bu tünellerin ve cephaneliklerin hedef alındığıydı. Tünelleri ama hedef alındılar. Operasyon öyle başlamadı. Operasyonda tünel lafı yoktu. Önce Hamas'ın roketlerini durduracağız diye üç çocuğun katledilmesini, tamam Hamas'la ilgisi olmayan bir cinayeti Hamas'ın üstüne yıkarak, bir haspara deniyor ona işte, İsrail'in halkla ilişkiler operasyonu diyelim, Doğru. Ama sonuçta herkes tünellerden bahsetti. Evet, sonra tünellere de. Tüneller mevzuna dönüldü. Ama tüneller konusunda gerekçeler verilirken İsrail bir diğer taraftan da balıkçı teknelerini bombalıyordu. Evet. Yani bir anda tünel bombalamaya gittiğini söyleyen İsrail uçakları, kalkan İsrail uçakları ardından balıkçı teknelerini bombalıyordu. Yani balıkçı teknelerin altında mı tüneller var diye de insanın aklına geliyordu bir takım sorular. Sadece yani, balıkçı tekneleri de değil, camiler, okullar, hatta Birleşmiş Milletler'in bulunduğu okullar bombalandı bu uçaklar ve ağır topçular tarafından. Zaten o noktadan sonra değişti. Şimdi biraz şeye geçecek olursak, işte Norman Finkelstein'le yapılmış bir mülakata geçelim şimdi. Çok ilginç aslında. Yani dörtte biri de, en az dörtte biri de ya da yaklaşık diyelim dörtte biri de yok. Artık evi yok gittiler ve başka bir yere şey yaptılar. Yani komşunuz şüpheliyse siz de şüpheli duruma düşüyorsunuz. Çünkü komşunuzun evini ortadan kaldırıyorlar ve komşunuzun evi zaten o kadar yoğunlukta bulunan bir bölgede sizin evinize zarar vermeden ortadan kalkamıyor. Komşu komşunun külünden zarar geliyor artık bu şekilde de. Bir önemli gelişme. Dörtte biri de kayboluyor insanın evlerinin. Dörtte biri koskocaman bir şehrin dörtte biri evsiz. Evet. Bu tarihte de benzeri pek görülmemiş. Yani zaten İkinci Dünya Savaşı sonrası manzara Hiroşima'da uygun mu diye bilemeyeceğim ama özellikle Dresden'i hatırlarsak müttefiklerin bombardımanı sonunda Alman şehirlerini taş taş üstünde kalmaması durumu Gazze'den de en azından belli bölgelerinin, mahallelerinin tamamen Dresdenvari ya da Hiroşimavari görüntülere sahne olduğunu söyleyebiliriz. Ama Dresden'den çıkıp başınızı vurup şeye gidebilirsiniz. Münih'e gidebilirsiniz, Berlin'e gidebilirsiniz. Oralarda gene ayakta kalmış binalar bulabilirsiniz ama Gazze'den dışarı çıkabileceğiniz bir yer de yok. Yok, evet. Şimdi böyle. Bir önemli bir gelişme daha oldu. Önde gelen Britanya'nın önde gelen dışişleri mensuplarından birisi, bir bakan istifa etti. Saida Warsi adında ve Britanya'nın Gazze krizindeki tavrını, politikasını reddediyorum ve ahlaki olarak savunulamayacağı gerekçesiyle istifa etti. Bu çok ilginç bir şey ve Huffington Post'a verdiği bir demeçte Warsi diyor ki Britanya Filistinlerin yöneticilerini Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hak aramaması için baskı altında tuttuğunu söylüyor. Çünkü pazartesi günü, geçen pazartesi insan hakları Human Rights Watch grubu Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ı şeye başvurdu diye çağırmıştı. Bu çağrıyı biz vermiştik, Human Rights Watch'ın çağrısını. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurun İsrail aleyhine diye ve işlenen Filistin toprakları üzerinde işlenen suçlardan dolayı ve Human Rights Watch grubu, insan hakları gözlem örgütü çok ayrıntılı İsrail askerlerinin kaçan sivilleri, kaçıp yani ellerinde bayrak, beyaz bayrak da olsa, ellerini havaya kaldırmış da olsa ve kaçarken sivillerin vurulup öldürüldüğünü gösteren kanıtları da sunmuştu. Bunlar doğrudan doğruya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin alanına girer demişti. Evet, bunu da belirttikten sonra şunu söyleyelim. Şimdi Norman Finkelstein var. Hem yazar hem akademisyen ve iki yeni kitap da yazdı. Old Wine, Broken Bottle, Arishavitz Promised Land diye. Birisi de Knowing Too Much, Why the American Jewish Romance with Israel is Coming to an End. Yani fazla bir şey bilmek, Amerikan Yahudilerinin İsrail'le olan aşkı, İsrail'le olan aşkı neden artık bitiyor başlıklı yeni kitapları da var. Soruyorlar şimdi, Amy Goodman soruyor. Ateşkes ilan edildi ve duracak birkaç saat oldu ve şimdilik bozulmadı. Neler olup bittiğini anlatır mısın diyorlar. Norman Finkelstein diyor ki ilk bir kere bir açıklık getirelim diyor ateşkese. Ben daha önce de bu programa çıktığımda, bundan önceki çıktığımda söylemiştim. Başbakan Netanyahu'nun, Benjamin Netanyahu'nun iki temel kısıtla kısıtlanmış olduğunu söylüyordum. Birincisi uluslararası kısıtlamalar. Bu da yani işte Gazze'ye ne kadar ölüm ve şey, dehşet yağdırabilir, yıkım yağdırabilir. İkincisi de iç kısıt. İsrail toplumu çok büyük sayıda askerinin kaybolmasını tolere etmiyor. Bu iki kısıtla. Şimdi şimdi artık ayrıntısına girmeyelim ama İsrail diyor kara harekatını Gazze'ye büyük ölüm ve yıkım yaratmak üzere koydu ve en büyük yardımcısı da Başkan Obama'ydı şüphesiz diyor. Her seferinde ya kendisi ya da sözcülerinden biri İsrail'in kendini savunma hakkı vardır dediği anda o yeşil ışıktı. İsrail devam edebilir terör bombalamalarına Gazze'de diyor. Bu gün gün be gün devam etti. Her gün devam etti. Okullar, camiler, hastaneler hedef alındı. Ama bir limite ulaştı. Bir sınıra ulaştı. O sınır neydi? İsrail Birleşmiş Milletler hedeflerini vurmaya başlayınca orada bir sınır oluştu. Çünkü onlar barınak. Yani şeyin barınakları Birleşmiş Milletler'in. O da yani birinci de öfke oldu, ikinci de gene isyan etti insanlar ve sonunda artık Birleşmiş Milletler'e de basınç gelmeye başladı ve kaynama noktasına vardığı noktada üçüncü şey vurulduğu zaman diyor, üçüncü barınak okul vurulduğu zaman ve o zaman Ban Ki-moon'da Birleşmiş Milletler'in komadaki, sürekli koma halinde bulunan diyor. Bazen uyanıyor komadan ve İsrail haklı deyip tekrar komada kalmaya devam ediyor. Devam ediyor. Genel sekreteri ve bir Amerika Birleşik Devletleri kuklasıdır diyor açıkça Finkelstein. Ağır konuşmuş. Ve nihayet bir şey söylemek zorunda kaldı ve bunların artık bir cürüm, suç teşkil ettiğini söylemişti. Obama da o zaman köşeye sıkışmıştı. Yani dünyada artık gülünç hale gelmişti Obama da diyor. Çünkü bir skandal diyor. Yani Birleşmiş Milletler'in o genelde hiç sesini çıkartmayan genel sekreteri Ban Ki-moon da artık bunun bir suç, uluslararası suç olduğunu söyleyince yapacak bir şey kalmadı. Nihayet Obama da bu artık Dışişleri Bakanlığı da Amerika'nın bu kabul edilemez ve kınanacak bir davranıştır dediler. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi açıkçası diyor. 1999'da Doğu Timor'da ne olduysa aynı oldu diyor. Onu hemen hatırlayalım. Biz bunu Açık Radyo'da Doğu Timor faciasını da Açık Gazete'de yıllar önce, 15 yıl önce kapsamaya çalışmıştık. Sınırlar ulaşılmıştı. Yani Clinton'da sonunda Endonezya ordusuna artık bu katliamı, bu soykırımın yani cinneti sona erdirmek zorundasınız demek zorunda kalmıştı diyor. Şimdi de aynı olan şey budur diyor. Obama artık işareti çaktı Netanyahu'ya. Artık bu terör bombardımanı son bulmalı dedi. Netanyahu da zaten böylece birinci sınıra, uluslararası tolerans sınırını bitirmiş oldu. Yani uluslararası kısıt da zaten Amerika Birleşik Devletleri'nden ibarettir diyor. Evet. Yani başka bir sınır falan yoktur diyor kısıt. Sonra iç mesele diyor. Şimdi bu çok önemli şeyler söylüyor bana sorarsan. Tüneller meselesi. Demin programın ilk yarım saati içinde konuşma fırsatı bulduğumuz şeylerdi. İç mesele. İsrail görünürde bu roket saldırıları denen şeyi durdurmak içindi. Ama sonra birden değiştirdi hedefini ve tünellere döndü diyor. Şimdi tünellerin İsrail'le hiçbir ilgisi yoktu diyor. Bu tamamen gülünçtür ve saçma bir iddiadır diyor. Çünkü İsrail diyor ki 12 tünel geçiyor sınırın içinde diyor. Gazze ile Mısır arasında çok daha fazla da tünel var. Şimdi Sisi'nin ilk işi diyor darbeyi yaptığı zamandan sonra iktidara gelince tünelleri kapatmak oldu zaten. Ağzını kapatmak, evet, mühürlemek. Mühürlemek oldu diyor. Peki Sisi Gazze'yi yıkmak zorunda mıydı? Tünelleri kapatmak için bütün mühürlemek yetmiyor muydu? Yetiyordu. Onlar için yetti diyor. İsrail aynı şeyi yapamaz mıydı diyor. Mühürleyemez miydi? Tamamen tas tamam Sisi'nin Mısır'da yaptığını. Dünyanın en yüksek teknolojilerine, evet, sahip olan ülkeden bahsediyoruz aynı zamanda. Hamas'ın elinde ne vardı diyor. Yani Hamas'ın elinde kaşık diyor. Kepçe. Kürek. Yani sen herhalde bana şeyi söyleyecek değilsiniz diyor. İsrail'in de senin de sorduğun sorunun aynını soruyor kendine ve bütün dünyaya. Norman Finkelstein de. Yani şunu mu söylüyorsunuz bana diyor. Bir duvar inşa edecek tüneli, Hamas'ın inşa ettiği tünellerden daha derine gidip oraya bir duvar koyacak teknolojisi, inşaat teknolojisi mi yok? Ve o duvara temas edildiği zaman da İsrail'in haberi olmayacak, böyle bir teknolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla en yüksek maliyetli projelerine imza atan ülke. Bu şey gibi, demir kubbe gibi. Böyle bir ülke. Yani hiçbir şey tünelle, İsrail'e geçen tünellerle hiç ilgisi yoktu diyor. Asıl sorun şuradaydı diyor Norman Finkelstein profesör. Gazze'deki tüneller aslında bayağı sofistike, karmaşık bir tünel yapısı inşa edilmişti diyor. Bu işler bir şeydi diyor, yani çalışan bir şey Hamas için. Yani şimdi şu benzetmeyi yapmamıza izin olmadığını biliyorum ama ben gene de söyleyeceğim diyor. Varşova gettosundaki 2. Dünya Savaşı'nda Polonyalı Yahudilerin inşa ettiği yeraltı barınakları, sığınaklarıyla paralelliği yok değil diyor. 2. Dünya Savaşı'ndaki en büyük direnişlerden bir tanesi bir, Fransa'daki direnişle beraber. Ve hatta ondan da daha ciddi olduğunu söyleyeyim. Daha fazla can kaybına sebebiyet vermişti. En fazla insanın öldüğü direnişti bu galiba. Sivillerin yaptığı. Evet, ve orada primitif, yani ilkel ama etkiliydi diyor. Şimdi Hamas şeyleri de bu tünellerden, Hamas savaşçıları da bu tünellerden çıkıp İsrail'e ciddi şey de verdirdiler diyor. Kayıp verdirdiler diyor. Yani şeyde 2008'deki dökme kurşun operasyonunda 2008 ve 2009'da 10 İsrail askeri ölmüştü. 4'ü de zaten kendi friendly fire denilen işte kendi dost kurşunuyla ölmüştü. Bu sefer 65 oldu diyor. Şimdi Lübnan Savaşı sırasında 2006'da 120 İsrail askeri ölmüştü. Ama bu Hizbullah'a karşıydı. O da bayağı hatırı sayılır bir gerilla ordusu var. Dolayısıyla bu sefer Gazze'de Lübnan Savaşı'nda olanın yarısı, hatta yarısından fazlası ölmüştü. Dolayısıyla İsrail'in hedefi tünelleri, İsrail'e giden tünelleri yok etmek değildi. Bu gülünç bir iddia olur. Yapmak istedikleri şeyler Gazze'nin içindeki tünel sistemini berhava etmekti. Çünkü etkili, çok etkili değil ama etkili bir gerilla gücü oluşmuştu diyor. Ve İsrail her birkaç yılda bir, 3 yılda bir, ya hatta bazen daha da kısa süreler içinde Gazze'deki çimenleri biçmek zorundadır diyor. Ne demek istiyorsunuz diye sormuş Amy Goodman da, çimenleri biçmek terimiyle. Valla bu İsrail'in kullandığı bir terim diyor. Yani girersin, 1000 kişiyi öldürürsün, gözle görülen 360 derecede gözüne çarpan her şeyi yok edersin, altyapıyı, yapıyı. Ondan sonra da çimenleri biçme operasyonu adını verirsin diyor. Dolayısıyla her birkaç yılda bir girerler Gazze'ye, çimenleri biçerler. Gelecek seferde de yani şeye bakarsanız diyor, İsrailli yorumculara, ki hepsi hasta bunların diyor. Bir olay hasta adamdan oluşuyor diyor ve kadından. Hepsi gelecek savaştan bahsediyorlar şimdi. Açın bakın diyor İsrail şeylerini. Çünkü para. Yani büyük kesimi gelecek olan yardımların ve Ar-Ge çalışmalarının bu, evet, askeri sanayiden her geliyor. Bir yorumcu bir sonraki savaşta ne olacak diye başladılar konuşmaya diyor İsrail televizyon ve radyolarında ve gazetelerinde. Şimdi bu daha bitmedi diyor ama gelecek, daha bu savaş bitmeden bunu konuşmaya başladı ama gelecek sefer girdiklerinde Artık tüneller olmasın istiyorlar. Tünelsiz bir çimen biçme operasyonu yapmak istiyorlar. Onun için de bu seferki saldırının misyonun temel hedefi buydu diyor. Problem şuydu diyor. Bir de problem vardı tabii. Gazze'de belli bir noktaya bir sınıra ulaşmışlardı ve şimdi artık daha fazla ileri gitmek istiyorlarsa, bak burası da bana önemli geldi. O zaman artık inşa edilmiş insanların yaşadığı şehir merkezlerinde yoğun merkezlere girmek zorundaydılar. Bunlar çok yoğun nüfusun bulunduğu yerler. Yani Gazze'nin Manhattan'da yaşayan insanların 6 katı nüfus yoğunluğuna sahip olduğunu da hatırlatalım diye bir kıyas vermiş. Ve tercih meselesi değil, zorunluluk haline gelmiş, evet, olarak bir kalan, aynen kalan öyle durum. Ve biz de o zaman binlerce ve binlerce ölümden ve yaralanmadan bahsedecektik. Bir tek günde bile belki diyor. Netanyahu da bu uluslararası camianın bunu kabul etmeyeceğini, çünkü İsrail bir yere girdiği zaman hiçbir şekilde kendisi askeri ölmesin isteyeceğini de biliyordu diyor. Dolayısıyla neden yapıyor İsrail böyle? İsrail şeyi, nüfusu, İsrail halkı şeyi kabul etmediği için, ölüm, yüksek ölüm asker sayısını, o zaman girip her şeyi bombalayıp yok ediyor ki kendi kaybı olmasın diye. O zaman da binlerce kayıp olur, zayiat olur diyor. Bu bir problemdi. İkinci, diğer problem de bu tünellere aslında havadan bombalamayla ve havan mermileriyle, topçu mermileriyle yok edemiyorsun diyor. Dolayısıyla her şeyi yok etmiş olsalar bile görünen tüneller hala orada. Hamas çıkıyor ve İsrail'den de kayıp verdiriyor İsrail'e. Dolayısıyla Netanyahu şunu fark etti. Yer harekatı bitmiştir. Kara harekatı diyor. Yani daha fazla gidemezler. İsrail'de sınır var. İstemiyorlar. İnsan ölsün, daha fazla asker. Uluslararası şeyde Obama'da tamam eyvallah beyler, bitmiştir, durmuştur. Çok fazla Birleşmiş Milletler korumasında insan öldürdük diye o zaman başlandı diyor. Peki bundan sonra ne olacak meselesi? Şimdi iç sebeplerden dolayı Netanyahu artık İsrail'e şeyi, herhangi bir füze ya da neyse onların adı, roketse, onların atılmasını durdurmak zorunda. Hamas da attığım şeyleri durdurmayacağım diyor, roketleri tırnak içinde, eğer İsrail ablukayı kesmezse diye açıkça söylüyor. E ne olacak o zaman? Tam da bunu yazmıştım ben 3 hafta önce diyor. Yani Filistin otoritesi, Batı Şeria'daki Refah kontrol etmek üzere Gazze ile Mısır arasında kısmi bir ablukayı kaldırmak, çünkü Refah'ı kaldıracaklar. O zaman da İsrail tarafında da uluslararası büyük, senin gene sorduğun sorunun cevabını veriyor Norman Finkelstein, uluslararası fonlayacaklar diyor, gelecek uluslararası camia. Yani son derece acayip bir çatışma bu diyor. İsrail her şeyi patlatıp atıyor. Hiç kimse bahsetmiyor İsrail'in bir tazminat ödemesi gerektiğinden diyor. Bu doğal kabul ediliyor diyor. Yani İsrail yok eder, uluslararası camia gelir inşa eder yeniden. İyi bir, ilginç bir şey. Yani Schnorrer devlet diyor. Schnorrer ne demek? Yidiş dilinde otlakçı, asalak. Dünyanın en zengin ve en şımarık çocuğu. Evet. Yani biz yok ederiz, onlar öder. Yani hiç kimse de, belki İsrail de biraz bir tazminat ödesin dediği falan yok. Herhangi bir durumda diyor. Bir de peki o zaman Amy Goodman da diyor ki, Demokrasi Now'dan, İsrail'de o zaman diyecek ki ama binlerce roket vardı, İsrail'e atıldı ve şimdi önledik diyecekler. Bakın diyor Norman Finkelstein, Hamas roketi yoktu İsrail'e atılan. Bunu yani her aklı selim sahibi olan, azıcık sağduyusu olan herkes bilir. Bu imkansız diyor ve zaten Mark Perry gibi araştırmacılar bunu belgelediler, ortaya koydular diyor. Yani tırnak içinde roket atamazlardı diyor. Açık bir sebebi var. 2013 Temmuz'undan sonra Mısır'da bir darbe oldu. tüneller mühürlendi 2013'ten sonra. İsrail tarafından zaten abluka vardı. Peki Gazze'ye ne girecek? Hiçbir askeri şey giremez Gazze'ye malzeme. Hiçbir patlayıcı madde. Onlar da ne atıyorlardı? Birisi Bulletin of Atomic Scientists dergisinde yazdı. Attıkları şey yükseltilmiş havai fişekten başka, upgrade edilmiş havai fişekten başka bir şey değildi diyor. Evet, söyleyebilirsiniz ama yani hiçbir şey sistemi yok, yönlendirici sistemi diyor. Ama terör yaratıyor, amacına da ulaşıyor. Bir terör evet. yaratmak için yapıyor bu. Bu şeyler geldikten sonra, füzeler geldikten sonra Tel Aviv gibi büyük şehirlerin sokaklarında alarmlar veriliyor ve insanlar yer altına kaçmaya başlıyorlar. Yani ilk evet. başlarda kaçmıyorlardı, o da var. Sahilden, bir güneşlendikleri ara, yerden seyredenler de vardı. Bir ara Netanyahu'nun bile sığınağa girdiği falan gibi bir... Şehir efsanesi vardı. Şehir efsanesi vardı. Fakat artık kara istilası, bu iş bitmiştir dedi. Obama da bitti dedi. Onun için bitiyor. Ve bunu tek yapabileceği şey de... Artık bir miktar ablukanın kaldırılmasını kabul etmektir Netanyahu'nun zorunlu. Bu noktada Netanyahu'nun artık bir yapacağı bir şey kalmadı diyor. Ölüm ve yıkım saçtı, biçti diyor yani çimeni. Şimdi olacak olan şey muhtemelen Filistin otoritesi gelecek, Mahmud Abbas. Ve yeniden Gazze'yi yapacaklar. Hamas'ı da disarm yani şeye... silahsızlandırmaya çalışacaklar. Yani son darbe olarak ölümcül darbede Kerry de kendi barış inisiyatifini Dışişleri Bakanı John Kerry de Filistinlilere empoze edecek. Hamas nötralize edilmiş, silahsızlandırılmış. Kerry'e de Filistin otoritesi bundan çok mutlu olacak diyor tabii Mahmud Abbas ve yönetim. Bundan sonra da yine bir 1993 Eylül'üne döneceğiz diyor. Ne olmuştu 1993 Eylül'ünde? Büyük bir barış anlaşması imzalanacak. Herkes barışı kutlayacak. Yaşasın barış diyecek diyor. Son olarak da demokrasi nadan soruyorlar. Peki harika ablukada kalktı. O zaman artık Gazze'de insanlar acı çekmez oluyorlar. Barış geldi. Gazze'den artık roket moket de yok. Valla şöyle bitirmiş Norman Finkelstein. Valla tamam da diyor bir şey diyor 1800-1900 kişi öldürmek zorunda değildim bunu yapmak için diyor. Yani Gazze'yi yerle bir etmek zorunda tamamen bir deprem ya da bombardıman şey bölgesine dünya savaşı şeyinde yerle bir etmeye lüzum yoktu diyor. Şeyi kaldırmak için ablukayı. Abluka, İsrail'in ablukası illegaldir ve ahlak dışıdır diyor. Niye bunu? Uluslararası hukukun bin yıldır söylediği şeyi neden yapmadın diye sorarlar adama demiş. Öyle bir durum var. Norman Finkelstein'in değerlendirmesini sizinle paylaştık. Çok bu konular üzerinde en fazla hem eylem hem de söylem olarak çalışmış insanlardan biri kendisi. Ailesi de Holokost'tan kurtulmuştur. Çok az Holokost'tan bütün ailesinden bir kişi mi ne kurtulmuş zaten. Annesi yanılmıyorsam Holokost'un. Böyle bir Norman Finkelstein'imiz de var. Onun söylediklerini sizinle paylaştık. Açık Gazete. شياله من طلعت العيون راحوا ما ودعوا يا حسرتي مخمور مريت صبحي أحيي شجر التوت مالي من يقول لي يومي ما لقيت تم جماد الوجد أقدامي عشوكي سألت داراتهم عنهم فلم تعلم يا دمعاني على حيطان علم يا حاد العين دامت على مخلوق يا بقول من شياله من طلعت العيون مشيت عمرها دامت على مخلوق احبابنا احبابنا شياله من طلعت العيون مشيت عمرها دامت على عمرها دامت على مخلوق مشيتي عمرها دامت على مخلوق مشيتي عمرها دامت على دامت على مخلوق مشيتي عمرها دامت على مخلوق مشيتي عمرها دامت على مخلوق Açık Radyo'da Rim Kelamiye, Kelaniye daha doğrusu bir kez daha kulak verdik. Galile ninnisi söyledi çocuklara. Çocukların epey ninniye ihtiyacı vardı ve bundan sonra daha da çok olacağı tahmin ediliyor. Tabii manevi olarak çöküşü kimse tahmin edemiyor. Öylesine bir büyük şey var. Çocuklar öldürülüyor çünkü Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da. Dünyanın dört bir tarafında çocuklar bu çatışmaların ortasında kalıyor ve ölüyor. Evet, şeyden de bahsediyorduk. Noam Chomsky'nin de bir ilginç yazısı, önemli bir yazısı yayınlandı. Tamamını okuyacak halimiz yok. Truth Out dergisinde. Yani yalnız özet olarak söylediği çok önemli bir nokta var. Belki onu belirterek bu konuyu şimdilik kapatmış olalım. Kapatmış sayalım kendimizi Gazze'deki katliamı. son İsrail şeyinde diyor 3 Ağustos 2014 tarihli Truth Out dergisinde, ama New York Times'dan syndicated dedikleri yani aylık yazılarından birinde şeyi söylüyor. Bütün bu dehşet verici olaylar arasında son saldırıdan İsrail'in aslında ana amacı gayet basittir diyor. Sessizliğe dönülmesi, unutulması her şeyin, normal olana dönülmesi tırnak içinde. Batı şeriada illegal yerleşim yerlerinin devam etmesi ve altyapının, ki İsrail'e ne değeri olan ne varsa İsrail'e katılsın ve bu arada Filistinlileri de hiç şey olan, yaşanması bile imkansız olan kantonlara, bir takım Bantustanlara koymak ve onları baskı ve şiddet altında tutmak. Bu bir. İki, bu Batı Şeria için normal olan şey budur diyor. İki, Gazze için oradaki normsa böyle zalim ve yıkıcı bir kuşatmanın devam etmesi İsrail'in ve sadece ayakta kalsın ama daha fazla hiçbir şey olmasın. Yani kalorisi bile ona göre hesaplanıyor. Girecek yiyeceklerin, yani ölmeyecek kadar ama olmayacak kadar da aynı zamanda. Hatta bir de şey diyor, yani Raci Surani'den, insan hakları savunucusu, bir alıntı yapmış. Gazze'de yıllar yılı bu zulüm altında yaşamış olan, en çok rastladığım cümle şudur diyor, demiş Raci Surani. Herkes bu şey devam etmesindense, kuşatmanın, ölmek daha iyidir. Eski duruma dönmeyeceğiz diyormuş herkes. Ama bunu bizim ne haysiyet, ne şeref, ne onur, hiçbir şey bırakılmadı bize. Sadece soft target dedikleri yumuşak hedef ve çok ucuz. Bu, ya bu durum düzelir ya da ölmek daha iyidir. Ben bunu söyleyen sıradan halktan bahsetmiyorum. Bütün entelektüelleri, akademik, üniversite hocaları, öğretmenleri ve sıradan insanlar da dahil. Herkes bunu söylüyor demişler. Ve 2006'da yani çok önemli bir, Filistinler önemli bir suç işlemişlerdi. Yanlış yönde oy verdiler. Gayet sıkı denetim altında, AGİT'inde denetimi altında yapılmış bir seçimde, özgür bir seçimde parlamentoyu kontrolünü Hamas'a bıraktılar. İşte o zaman Hamas bunu yaptı diyorlar ama durum bu değil diyor. Bütünüyle yalanlarla kurulmuş bir şey ve 40 yıl önce 1967 savaşından sonra İsrail çok feci bir karar aldı ve güvenlik sağlamak yerine genişleme taktiğini, stratejisini benimsedi. Bu da onu moral olarak da, ahlaki olarak da çöküştü ve muhtemelen sonunda tamamen kendini mahva doğru götürecek bir süreci başlatmış oldu. Yani Filistinlerin dövüle dövüle evlerinden atılması, o evlerini yıkılarak da yerine yeni yerleşimciler için binalar kurulması manasında geliyordu bu politik süreç. Ve tek şey uluslararası hukukun geçerli kılınmasıdır diye bitirmiş yazısını. Çok önemli, çünkü bu algı yönetimiyle, bu anlatılan yalanlarla bu daha fazla sürdürülemez. Ve pek uzun yıllardır şiddet ve baskı altında tutulan Filistinlilerin tek çıkış yolu uluslararası camianın hukuk çerçevesinde onlara haklarının iade edilmesidir. Demiş de bu süreçte çok çetin geçecek gibi duruyor. Bir, UNESCO sadece tanıdı diye Filistin'i. İsrail, UNESCO'ya olan ve Birleşmiş Milletler'e olan, Birleşmiş Milletler'in bir kısmına olan maddi yardımını, desteğini kestiğini açıklamıştı geçtiğimiz yıllarda. Evet, ama Finkelstein de diyor ki işte artık bunun sona ermeye doğru gidiyor. Amerika içinde de bu iflas etti diyor. Bu İsrail aşkı, Amerikan Yahudilerinin de diye ilginç bir şey var. Peki, bunun dışında haberlerde ne yapabiliriz? Neyse, iyi haber verelim. Bugünkü verdiklerimiz haberler arasında en iyi olarak nitelendirilebilecek bir haber var şu anda önümde açık olarak. Bu tüm dünyayı tedirgin eden Ebola virüsüyle alakalı. 2015 yılında gelişeceğini umuyorlarmış bilim insanları. Önümüzdeki sene gelişecekmiş aşı. Aşı mı? Evet. Özel bir serum varmış şu anda. İki hastaya verilmiş ve şu ana kadar son derece olumlu sonuçlar verdiğini de açıklamışlar. Ama şöyle bir durum da olabilir. Bu aşı yüzünden evrim geçiren ya da daha doğrusu dışarıda da evrim geçirebilecek olan bir virüsten bahsediyoruz aynı zamanda. Farklı şekillerde de karşı karşıya kalabilir insanoğlu bu tehlikeyle. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kimse duymasın, aramızda kalsın. Benim tecrübelerim bu kadar böyle hazır lop çözümler geldiği zaman bunların tamamının palavra olduğuna dair bir hissiyat geliştirdim ben. Bir de yani, ilaç sektörü gibi bir şeyden bahsediyoruz. Son 40 yıllık alanında deneyimlerim bana böyle gösteriyor. Bir şey böyle inanılmayacak kadar iyi geliyorsa, too good to be true derler ya, hani böyle ya bu kadar da olmaz, çok çok iyi bir haber diye geliyor bu. Bunların benim hayatımda bir teki bile çıkmadı. Şimdi inşallah bu seferki olur, hadi. Deneyeceğiz, şansımız yapacak, başka bir şey yok. Evet. Mecbur halde bekliyoruz ilaç sektörünün elinde. Onların yapacağı ilaçların ortaya çıkmasıyla beraber bu hastalığın ortadan kalkmasını bekliyor herkes. Farklı bir çözüm olabilir mi? Bu sektörlere sırtını dayamaktan ya da umudu onlara bağlamaktan başka? Birkaç yıl konuşabileceğim kadar önerim olabilir. Özetlemek kolay değil ama önce bu şirketlerin hegemonyasından bir kurtulmayı denesek nasıl olur diye düşünüyorum. Ya sadece 225 milyon dolar tutarında bir çek yazdı Amerika Birleşik Devletleri bu demir kubbe şeyi için, İsrail'e. Demir kubbe diye işte havada kesecek şeyini. Yalnız bu konunun en büyük uzmanlarından biri Theodor Postol diye MIT profesörü diyor ki bu çalışmaz diyor, bu sistem. Tamamen palavra olan bir şeye 225 milyon dolar yatırdılar. Dahasını da söyleyeyim demiş. Yani MIT'de Amerika'nın en gelişkin teknik üniversitelerinden biri, belki de birincisi olan Massachusetts Institute of Technology'de profesör. Bilim, teknoloji ve ulusal güvenlik politikaları üzerinde çalışıyor. Size şunu söyleyeyim demiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kadar para yatırdığı demir kubbenin nasıl çalıştığına dair bir rapor gitmemiş, biliyor musun? Yani işliyor mu işlemiyor mu diye sormamıştı Amerika. Bastırmış parayı. %95'i çalışmıyor diyor yalnız kendisi. Nasıl olabilir ki? Anadolu Ajansı çözmüş bu işi. Amerika Birleşik Devletleri bilmese bile Kudüs yakınlarında bir tepeye kuruluyormuş rampalar. Anadolu Ajansı tarafından görüntülenmiş. Demir kubbe batarya sistemi. Zırhlı bir araç içinde getiriliyormuş. Araziye konuşlandırılıyormuş. Daha sonra radar sistemi devreye sokuluyormuş. Toplam 20 roketlik bir bataryaya sahipmiş. Tehdit anında otomatik ateşleyerek çalışmaya başlayan sistem altı asker tarafından idare ediliyormuş. Bunu mu çözememiş Amerika Birleşik Devletleri şimdi? Anadolu Ajansı bile çözmüş. Bunu Amerika Birleşik Devletleri mi çözememiş? Valla çözememiş. Theodor Postol diyor ki yani basit bazı teknik gerçekleri de bilmek lazım diyor. Olmaz yani, bir odada oturuyorsan roket gelip tepeden odada patlıyorsa öldürür seni ve herkesi de öldürür diyor. Ve 10 saniye ya da 20 saniyelik bir uyarın olabilir diyor. O zamana kadar da barınağa girdin diyor. Barınakların iyi çalıştığını söylüyor ama bu da doğru olmayabilir aslında. Bulamıyorlarsa Çin'den yardım istesinler. Çinliler en son kaynak kodlarını bu demir kubbe sistemini hacklemişti, Çinli hackerlar. Belki onlardan rica edip alabilirler. O kadar para yatırıyorlar. Çeyrek milyar dolar yatırdılar en son atılan imzayla beraber. Şimdi bak, bu demir kubbeye ben fazla güvenemiyorum. Gök kubbeye de güvenmiyorsunuz siz. şey açısın, şeye de güvenemedim ben. Şimdi bu Ebola aşısına da. Dahasını da söyleyeyim. Çok üzüleceksin. Belki Selahattin de üzülür. Bu doğal gaz bizi kurtaracak diye geliyor ya şimdi, en temiz enerji. Evet. En kötüsüymüş. Doğal gaz mı? Doğal gaz. Kömürden de kötü değil. Kömürden bile kötü olduğuna dair. Petrolden de kötü. Çok ayrıntılı. Yapmayın canım, ne alakası? Evet. Burada muazzam ayrıntılı bir haber çıktı Naomi Araskes'ten. Yani bu hani yeşil bir köprü diyorlar. O yeşil köprü, enerji köprüsünün aslında cehenneme inşa, cehenneme giden bir köprü olduğunu ortaya koyan çok ayrıntılı bir rapor vermiş. Bana da zaten biraz fazla kolay gelmişti dediğim gibi. Bu doğal gazla bu işi çözüyoruz diye. Her ne kadar ben Ankara'dayken kömür yakılır ve Ankara'nın havası feciydi, doğal gaz kullanımına geçince hava düzeldi. İstanbul'da da aynı şey. Ama havanın düzelmesiyle işler bitmiyor. Çok ayrıntılı bir yorum var. Çevre dostu değil şu anda yani doğalgaz. Değilmiş. Ama bu arada en önemli haberi atlamamalıyız. Turkish Daily News'da da yer aldı. Bir günün sözü de yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanı bütün bu kuraklığın ve yaşanan sıkıntıların sebebinin küresel ısınmadan geldiğini söylemiş. Evet, yani dediği şey de şuydu. Altyapıyla ilgisi yok diyor. Dünyada böyle bir bu kadar fırtınalar oluyorsa bir sinyal vermeye çalışıyor, bir uyarı vermeye çalışıyor dünya demiş. Haklı ama yetmez. Harekete geçmek lazım. Bu sıklaşacak demektir eğer bu uyarılar gelmeye devam ediyorsa. İstanbul'da buna göre tekrardan inşa edilmeli diye de akıllara gelebilecek olan bazı öneriler gelebilir. Ama ne şekilde inşa edilecektir? Ya küresel nasıl önlem ısınmayı da söyledi ya, altyapı yetersizliğine karşı kendisini küresel tamam, ısınma olabilir vardır diye savundu ya. Bugünleri de gördük, artık ölebiliriz. Tamam, olabilir. O zaman bir harekete geçelim ve altyapılarda bu felakette karşı karşıya kaldığımız felakete doğru da yeniden şekillendirilsin. Geçildi işte. Saracoğlu Mahallesi'ni yeniden inşa ediyor. Ankara değil mi orası? Ben yalnız İstanbul'dan mı bahsedeceğim? Şeyden bahsediyorsunuz. Melih Gökçek bahsetmedi ki küresel iklim değişikliğinden. Ha doğru, haklısın. Peki burada AVM yapalım o zaman Gezi'nin üzerine. Değil, asfalt yapmayalım. En basitinden olacak soru bu. Asfalt yapıldığı zaman nefes alabilecek bir toprak kalmıyor ayaklarınızın altında gidebilecek olan. Hadi asfaltı geçtim. Asfaltın altındaki o taş döşemeleri bile kaldırıp tekrardan yerine yeni asfalt yapmak gibi bir strateji uygulanıyor şu anda. Bizden sonra metropolitikada daha detaylı olarak tartışılacak konulara girmeyelim isterseniz ama yani güvenlik için, küresel iklim değişikliği mi güvenlik mi diye sorsanız zaten şu andaki mevcut belediye başkanı Kadir Topbaş'a cevabının ne olacağını siz daha iyi biliyorsunuz. Ama bir diğer taraftan baktığımız zaman da bunun dile getirilmesi önemli bir şey yine de. Sen takdirle karşılıyorsun. Takdirle yani karşılamıyorum, yetmez ama evet diyorum sadece. Evet. Yani bunun görülmesi lazım. Hiç değilse yaptığı basın açıklamalarında da zamanında böyle bir şey söylemiştim ben diye de kendi kendini düzeltmesi lazım galiba. İnkar etmekten geçmiyor şu anda önümüzde gidecek olan olduğumuz yol. Bütün insan türünün, doğadaki bütün türlerin belki de. Evet. Yani 6. ve büyük yok oluş, 6. büyük yok oluşa doğru gittiğimizi de Amerikan Tarih Doğal Tarih Müzesi'nin tabanına bile yazmışlar adamlar. Ya da adamlar ve kadınlar. Yani böyle bir durum varken belediye başkanını da tebrikle karşılıyoruz o zaman. Ben kendi açımdan önümüzdeki günlerde vereceği sözleri ve yaptığı işlerde bu söylediğini gözün önüne alarak yapmasını başladı diliyorum. Başladı zaten. Neye başladı? Otobüse biniyor musun? Şeye mi? YTT otobüslerine mi? Evet. Bu aralar biraz çekinceli olarak kullanmaktan hafif bir feragat ettim. Öyle bir lüksüm yok artık. Yürüyorum metro. Oradaki şeyde bilgisayarlı tabelalarda su tasarrufu konusunda bilgiler gelmeye başlamış. Evet ama işten geçtikten sonra oluyor bunlar. Arabanı da yıkama. Yok. Aa can. Ne bileyim, ehliyeti arabası olmayan bir insandan böyle bir öneri gelebilir. Ne bekliyordunuz ki? Hortumla yıkama. kovayı al. Cilala parlat. Öyle cilala parlat. Evet, evet öyle diyor. Başka tedbirler de var. Dişini fırçalarken suyu kapat diyor. Tamam. Yani tamam. İleride dişinizi fırçalarken suyu harcamayın, hep beraber bütün ailecek fırçalayın demesinin yakın günlere doğru gidiyoruz ama bir yerden başlangıç yapmak gerekiyor. Evet, peki bugün artık bence kapatabiliriz. Dönüşü olmayan nehir parçasıyla bitirebiliriz. Biraz da dünyaya zaten bu şekilde bakmak lazım. Dönüşü olmayan nehir değilse bile böyle bir hoşluk. Marilyn Monroe şarkıcı ve efsanevi oyuncu, aynı zamanda da model, foto model, pek çok Amerikan simasının da sevgilisi. River of No Return adlı parçası, Dönüşü Olmayan Nehir adlı filme de müzik olmuştu bu. Şarkı olmuştu. Onun için 5 Ağustos 1962'de hayata veda etmişti. Şimdi onu dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. If you listen, you can hear it call. Wailoree. There is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful and sometimes wild and free. Love is a traveler on the river of no return. Swept on forever to be lost in the stormy sea. Açık Gazete.